Günaydın. Haftanın ortasına geldik ve çoğumuzun günlük hayatı devam ediyor. Ancak bazılarımız için durum hiç de o kadar kolay veya olağan değil. Geçtiğimiz hafta Şişecam'ın 450 işçisini işten çıkardığını ve Topkapı Fabrikası'nı Eskişehir'e taşıma kararı aldığını öğrenmiştik. Bir yandan işçiler fabrikayı terk etmeyi reddedip haklarını ararken, bir yandan da kendisini yılların Şişecam ürünleri kullanıcısı olarak tanımlayan Hande, Şişecam'dan 450 işçinin geri alınmasını ve talep eden işçilerin Eskişehir fabrikasına ya da uygun olan diğer 5 Şişecam fabrikasından birine haklarıyla beraber yatay geçişlerinin yapılmasını talep eden bir kampanya başlatmıştı Change.org'da. Şişecam'ın bir insanlık utancına imza attığını söyleyen Hande'nin kampanyası geçtiğimiz hafta başarıya ulaştı ve fabrika taşınma bahanesiyle hakları gasp edilen işçiler ve talep edildiği üzere diğer fabrikalara geçiş hakkını kazanmış oldular. Karda kışta bile ara vermeden haklarını arayan işçilerin haklarını kazanması Şişecam'ın yaptığı resmi duyuru ile kesinleşmiş oldu. Bu duyuruda son gelinen noktada 136 çalışanın kendi tercihleriyle kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte ek ödeme paketinden yararlanarak ayrılmaya karar verdiğini, teknik değerlendirme sürecinden geçen 35 çalışanın Eskişehir fabrikası için planlanan teknisyen kadrolarına bir çalışanın topluluk merkezinde münhal teknisyen kadrosuna atandığını açıklayan Şişecam, kalan 244 çalışanın çalışma arzularının samimiyetinin süreç içerisinde belirginleşmesine bağlı olarak Türkiye genelindeki topluluğa ait mevcut cam fabrikalarında İşe girilen fabrikaların ücret koşulları dikkate alınarak yapılacak belirlemeler çerçevesinde kontenjan oluşturularak istihdamın noter huzurunda yapılacak kura ile gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü açıklandı. Şişecam açıklamasından birebir okuyacak olursak, nihayetinde kapanış nedeniyle ayrılmak isteyen çalışanlarımıza yasal yükümlülüklerinin %26 üzerinde ek bir ödeme paketi sunurken, diğer fabrikalarımızda çalışmaya devam etmeyi tercih eden Topkapı Fabrikası çalışanları için mevcut kadro imkanları ve nakil olunacak fabrikaların ücret koşulları dikkate alınarak yapılacak belirlemeler dahilinde istihdam olanakları sağlanmıştır. Gelinen noktada ekonomik, teknolojik ve çevresel faktörler yararına kaçınılmaz zorunluluk olarak faaliyetine son veren Topkapı Fabrikamızla ilgili olarak her zaman en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımız açısından amaçlanan çözümlerin üretilmesinden mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, konuyu saygıdeğer kamuoyunun bilgilerine sunarız sözleriyle ifade ediyor Şişecam son durumu. Spor yapmanın gitgide imkansızlaştığı İstanbul'da Kartal Kendirci tarafından Spor Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi İstanbul Bağlarbaşı'ndaki jimnastik salonunun kapatılmaması. Yakın zamanda kızının yıllardır kendini geliştirmek ve Türk sporuna katkıda bulunabilmek için son derece özveriyle çalıştığı Bağlarbaşı jimnastik salonunun Haziran ayından itibaren kapanacağı haberini alarak yıkıldığını söyleyen Kartal, aile olarak son derece yıldırıcı koşullara rağmen jimnastik sporunu devam ettirebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Kızının son 2 yıldır yeri geldiğinde okulundan erken çıkarak bu antrenmanlara yetiştiğini, yeri geldiğinde kendisinin işten kaçarak kızını antrenmana yetiştirdiğini anlatıyor. Hepsi sadece sporda ilerleyebileceğimizi, yeterince çalışırsak her şeyi yapabileceğimizi, diğer ülkelerden bir eksiğimiz olmadığına dair duyduğumuz inanç yüzünden diyor Kartal. Yıllardır yaşadığı zorlukları ve verdiği özverileri kampanya sayfasına sığdıramayacağını söylüyor. Çocuklar, aileler ve hocalar tarafından gösterilen bu özveriyi hangi gerekçeyle bir anda yok edeceğimizi, çocuklara nasıl açıklayabileceğimiz konusunda da yetkililerin yardımcı olmasını talep ediyor. Jimnastiğin 5-6 yıl geçmeden meyve vermeyen bir spor olduğunu söyleyen Kartal, tam çocuklar acemiliği atıp meyve toplama aşamasına gelmişken neden bu sporu öldürmemiz gerektiğini soruyor. Üstelik Kocaşehir'de sadece bir tane nizami jimnastik salonu varmış. Bu salonun kapanmasıyla bu sporuma emek veren insanlar bundan vazgeçmek zorunda kalacak. Kartal kampanyasını spor aşığı bir çocuğun velisi olarak imzalıyor ve yetkililere sesleniyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz siz de change.org/jimnastik adresini ziyaret edebilir, bilgi alabilir, imzalayabilirsiniz. Vedat Zar tarafından Kültür Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise devlet tarafından MIM tiyatrosu kurulması. Hepimizin çocukluğundan hatırladığı Charlot'un MIM ya da bilinen adıyla pantomim sanatının aslında bilinen ilk gösterilerinin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldığını söylüyor. Buna rağmen pantomim sanatının ülkemizde gelişebilmesinin önündeki en büyük engelin bu alana yeterli devlet desteğinin olmaması olduğunu söyleyen Vedat, devlet tiyatrolarının bünyesinde MIM sanatı için gerekli alan yaratılmadığını, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerde MIM Tiyatrosu'nun devlet tarafından örgütlendiği gibi ülkemizde de bir tiyatro kurulması gerektiğini söylüyor. Dünyanın en başarılı pantomim sanatçıları arasında gösterilen 3 madalya sahibi Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli Erdinç Dinçer'in çabalarının sahiplendiğini ve mim sanatının ülkemizde gelişebilmesi için devletin mim tiyatrosu kurulmasını istediğini söyleyen Vedat'ın başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/pantomim adresini ziyaret edebilirsiniz. Haftanın ortasına geldiğimize göre şöyle bir dönüp yeni açılan kampanyalara da hızlıca bir bakalım. Hafta başında açılan bir kampanya müzik öğretmenliği eğitimi sırasında zorunlu olarak verilen piyano derslerinin seçmeli derse dönüştürülmesini talep ederken bir başka kampanya özel bir radyo kanalının İzmir'e yayın yapmasını talep ediyor. Ne güzel, dinleyiciler radyoyu sahipleniyor. Açık radyoyu en azından herkes dünyanın neresinde olursa olsun internet erişimi varsa dinleyebiliyor. Ataköy'de geçmiş yıllarda yaşanan bir trafik kazasında kaybettikleri bir yakınlarını anarak trafikte yayalarla ilgili bilinçlendirme yapmak isteyen bir grup Ataköy'lü destek kampanyası açarken bir veli ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan her öğrenciye bir tablet verilmesini talep ediyor. Başka bir kullanıcı bir hekimle arasında geçen bir anısını paylaşıyor ve plastik şişedeki sulardansa cam şişe kullanımının teşvik edilmesini ve yeniden cam damacana uygulamasına geçilmesini talep ediyor. Akkuyu Nükleer Santrali'ne yönelik başlatılan bir kampanya ise yüklenici Rus firmaya tabir yerinde ise yükleniyor ve Akkuyu Çernobil olmasın diyerek nükleere hayır diyen destekçileri topluyor. Adana'da başlatılan bir kampanya ise Adana-Kozan dolmuş hattındaki araçların daha düzenli olmasını ve seferlerin küçük araçlarda değil büyük otobüslerde yapılmasını talep ediyor. Kampanya sahibi Yakup Başaran yıllardır teknoloji ilerledikçe Kozan dolmuşlarının daha da ilkelleştiğini, bir saat sürmesi gereken yolun neredeyse 2 saat sürdüğünü ve önceden yer ayrıtılıp bilet alınamayan koltukların arasına yerleştirilen taburelerle seyahat edilen dolmuşların artık kaldırılmasını gerektiğini söyleyerek destek toplamaya çalışıyor. Bu ve benzeri yüzlerce kampanya halka sesleniyor ve halkını arıyor. Zihni ve Ezgi Kaya ile beraber görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esenlikler.